वन्दे गुरुनिशभक्तां श्रीशमीशावतारकं तत्प्रकाशां सच्चक्ति कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितो गुरोदये पुष्पवन्तो चित्रोषमोनुजो अजानलम्बत भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात्पूर्ण्यावतीर्णो खलु समर्प्यतम् पुनतज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरत सुन्दरद्युतिकतम् सन्दीपित सदा हृदि अखण्डरे स्फुरतु वा सच्चिनन्दनः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है अंग रूपालोग जाने जीवन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वे ही श्री श्री राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण पर वंदना करते हैं कि वे ही कृष्ण है, परंतु इस अवतार में वे कृष्ण नहीं है, अर्थात कृष्ण ही है स्वयं भगवान कृष्ण एकलैश द्वितीय नंदात्मज रसिक शेखा। ये ही भगवान कृष्ण का वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर, वे ही एक ही ईश्वर है, परमेश्वर है, अद्वितीय नंदात्मज। अद्वितीय का मतलब उनके समान कोई नहीं है। नंदात्मज नंदपुत्र नंदनंदन और रसिक शेखर, रसिकों में शिरोमणि है श्री कृष्ण। तो वो कृष्ण आया है और कृष्ण ये शब्द का एक और अर्थ है काला। कृष्ण भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर का वर्ण या रंग है अंगकंति श्याम अथवा काला है। तो भगवान कृष्ण इस पर आए थे, परंतु इस बार वे कृष्ण अर्थात काला नहीं है, वे ही गौरव सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है, एक बहुत ही सुंदर घन श्याम घन मेघ जैसे, और राधा भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी है, और उनकी अंगकंति तप्त कांचन है अर्थात तप्त सोना जैसे, और वे विद्युत जैसे है। लाइटनिंग क्या बोलते हैं हिंदी में? चंचल विद्युत क्या बोलते हैं? बिजली बिजली साधारण भाषा। तो ऐसे मेघ के साथ बीज में है राधे श्याम, तो वो राधे वो श्याम इस बार राधा का रूप और भाव सम्मिलित होकर अवतीर्ण हुए थे। और चूंकि राधा की प्रेम भावना कृष्ण की भावना से और बड़ी तेजस्विनी है, इसलिए वो श्याम वर्ण जो कृष्ण का है वो आवृत हो गया है। और इस बार भगवान कृष्ण राधा भाव और अंग कांति ग्रहण करके गौर रूप में आए थे, तो ये विषय बहुत ही गहरा है, बहुत ही सूक्ष्म है, और इसको समझना कठिन है। कठिन है साधारण लोग के लिए और कठिन है अधिकांश मुनि ऋषियों के लिए भी है। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार प्रेम वितरण किया वो ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम, तो ब्रह्मा जी भी वे परम ज्ञानी है, परम मुनि है, परम ब्राह्मण है, परम सात्विक है, किंतु ब्रह्मा जी के लिए भी वो प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु वितरण किया उसको प्राप्त करना ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ और कठिन है। तो इस विषय अति उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट हम कितना भाग्यवान है कि हम आज समावेत है यहाँ पर इस शुभ अति शुभ गौर पूर्णिमा पर गौर जयंती चैतन्य महाप्रभु की अविभाग तिथि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि में। तो ऐसा भाग्य प्राप्त करना साधारण पुण्य का फल नहीं है, महत् कृपा के बिना अर्थात महान महान परमहंस वैष्णव जन की कृपा के बिना ऐसा भाग्यवान होना संभव नहीं है। तो हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील प्रभुपाद का चैतन्य चंद्रोदय मंदिर पर यहाँ पर उपस्थित है, चैतन्य महाप्रभु का अविभाग दिवस या अविभाग तिथि का उद्यापन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और इसलिए हमारा कर्तव्य है, केवल कर्तव्य नहीं है, हमारा परमानंद का विषय है। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का कारण के बारे में कुछ चर्चा करें, ब्रह्मा के लिए भी ये विषय समझना कठिन है। तो हम कैसे समझ लेंगे, हमारे लिए समझना कैसे संभव हो, यदि ब्रह्मा के लिए ये विषय बहुत ही कठिन है तो हम जो बहुत ही साधारण जीव है तो हमारे लिए क्या अधिकार है, क्या सामर्थ्य है इस विषय में प्रवेश करने के लिए। तो एक ही उत्तर ही है, तो महत् कृपा से जो ब्रह्मा के लिए शिव नारद इत्यादि महान महान मुनिगण के लिए दुष्प्राप्य है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम प्राप्त कर सकते, तो यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। दिनेरे अधिक दया करे भगवान, चैतन्य महाप्रभु का वचन एक वचन है कि चैतन्य महाप्रभु विशेषकर दीन लोगों को कृपा परिवेशन करते हैं। तो हमारा क्या अधिकार है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सिंचित होने। तो नरोत्तम दास कहते हैं, हम अभी नरोत्तम दास का कीर्तन गए हैं, पतित पावन हेतु तव अवताम और सम पतित प्रभु न पाई गए। तो मैं नहीं बहुत हूं कि आप लोग पतित हैं, मैं पतित हूं, आप महान हैं, परंतु यही भावना कि मैं पतित हूं, इस दैन्य नम्रता प्रकाश करने से भगवान कृष्ण और विशेषकर इस अवतार में परम कृपा अवतार चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु होते हैं, और जो खुद को अति तुच्छ मानते हैं तो ऐसे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु उनकी पूरी कृपा प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का कारण है तो इस ज्ञान में जो हम अभी गए हैं। वासुदेव घोष चैतन्य महाप्रभु का एक मुख्य पार्षद कवि और कीर्तनीय थे, उन्होंने कहा कि यदि गौर ना होते तबे की होते केमने धरे चंद्र। यदि मतलब यदि यदि चैतन्य महाप्रभा प्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ तो क्या हुआ, जगत में क्या स्थिति थी। तो अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो हमारा क्या हाल होता, हम कैसे देह धारण कर सकते, मतलब हम कैसे बच सकते यदि चैतन्य महाप्रभु न आए थे। तो हम देह धारण नहीं कर पाए अर्थात हम मर जाते केवल धारे चंदे। तो इस प्रकार का वचन किस प्रकार का वचन है कि यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे हम सब मर गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हमको दिए हैं वो जीवन का वास्तव अर्थ है, और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रदान के बिना जीवन का कोई वास्तव अर्थ नहीं है। तो यही प्रस्ताव वासुदेव घोष करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान क्या है, कितना महान है कि उनके भक्त ऐसे कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है कृष्ण प्रेम, वही कृष्ण प्रेम प्रदाय, नमो महाभगन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचिषे नमः। रूप गोस्वामी प्रभुपाद इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की, कि नमः मैं नमन करता हूं किनको महावदन्य अवतार को सबसे उदार अवतार तो सभी अवतार अवतीर्ण होते हैं इस भौतिक जगत में किस लिए आते हैं तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभिधानम अधर्म से तदात्मान सुजाने हम परित्राणाय साधुनम विनाशय प्रतिष्ठिता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जब जब धर्म ग्लानी होती है धर्म ग्लानी का एक लक्षण है कि कृष्ण कथा के बीच में ही सेल फोन बजता है जैसा बंद कीजिए तो धर्म ग्लानी होती है और उसका उसका फल है कि अधर्म अधर्म अधिक होते या अधर्म अधिक होने का कारण धर्म ग्लानी होते तो दोनों साथ साथ होते हैं तो उस समय भगवान कृष्ण आते हैं विभिन्न विभिन्न अवतार लेके और क्या कहते हैं दुष्कृति जन का संहार करते हैं और साधु जन का उद्धार करते हैं और इस प्रकार धर्म का पुनर्संस्थापन करते हैं हर युग में तो भगवान उदार है वे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं और वैदिक ज्ञान परिवेशन करते हैं जिससे पतित जीवों का उद्धार हो सकते जीवों की शुद्धि हो सकते और वे सभी भक्ति मार्ग दिखाते हैं विशेषकर स्वयं भगवान अवतारी सब अवतार का मूल रूप भगवान कृष्ण भगवद गीता कथा परिवर्षण करने के द्वारा सब जीवों को परम शिक्षा देते हैं सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज तो और सभी प्रकार के उपधर्म अपधर्म भौतिक धर्म सामाजिक धर्म इत्यादि त्याग करके तो यही धर्म ग्रहण करो मेरे शरण पर शरण लो तो यही भगवान कृष्ण की चरम शिक्षा है जिससे सभी बद्ध जीवों का परम लाभ हो सकते हैं तो सभी अवतार में सबसे दयाल है भगवान कृष्ण परंतु उनसे और भी दयाल है वो एक ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक भगवान कृष्ण बोले तो और सभी प्रकार के धर्म छोड़ के आओ मेरे चरण पर फिर अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शंशय तो ऐसे करो और मैं तुमको सभी पाप से विमुक्त करूंगा मा शंशय धर्म। तो भगवान कृष्णा का एक शर्त है, तो पहले आत्मसमर्पण करो, फिर मैं तुमको शरण दूंगा। परंतु इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु कलिहत जी की पतित स्थिति विचार करके कोई शर्त नहीं देते, केवल यही बोलते तो हरे कृष्ण बोलो और नाम लाए प्रेम दे। तो जो कृष्ण नाम लेते हैं तो उसको चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देते मुफ्त। तो परम मूल्यवान अमूल्य वस्तु को बिना मूल्य से वितरण करते हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए वे महावदन्य अवतार है। महावदन्य का अर्थ कि वे ही विशाल उदार है। नो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाया वे ही कृष्ण है। परंतु इस बार कृष्ण चैतन्य नाम लेके वे आए हैं। तो यदि गौर ना हो तो तभी की है तो केवल नहीं धरे तम दे। तो किस प्रकार प्रेम चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार प्रेम वितरण करते हैं, वो ही विशेष का व्रज प्रेम, व्रजवासियों का प्रेम, जिसका चुरंत है राधा प्रेम। तो राधा महिमा प्रेम रस सीमा, प्रेम रस की कोई सीमा नहीं है। परंतु हम ऐसे बोलते हैं कि इस प्रकार राधा का प्रेम रस वो ही सीमा है, इस प्रकार क्योंकि राधा की प्रेम भावना के ऊपर और किसी के नहीं है, वे ही कृष्ण प्रेम मूर्ति रास मूर्ति। परंतु राधा जी का प्रेम तो इतना निर्मल है और इतना उत्कृष्ट कि बद्ध जीवों की धारणा उसके बारे में कुछ नहीं। बद्ध जीवों ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा वैकुंठ वासियों भी उनके भी कुछ धारणा नहीं है राधा प्रेम के बारे में। तो इतना महान विषय राधा प्रेम विषय चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हैं राधा महिमा। तो राधा जी की महिमा, वो महिमा क्या है? राधा जी की महिमा है कि वे ही भगवान कृष्ण की परमा प्रेष्ठा है, परमा प्रयासी है। तो राधा जी की स्थिति कितना महान है इसको समझना कठिन है, क्योंकि जिनके पास प्रेम नहीं है तो प्रेम कितना महान है तो नहीं समझ। जिनकी कुछ रुचि नहीं है भक्ति के लिए तो कैसे राधा जी की श्रेष्ठ स्थिति समझ लें। जैसे कि भारत में ज्यादा लोग सचिन तेंदुलकर को बहुत मानते, मैं उसको नहीं मानते। क्यों सचिन तेंदुलकर को मानते? कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए। तो जिनकी रुचि है क्रिकेट में, तो सचिन तेंदुलकर को एक बहुत बड़ा आदमी जैसे मानते। क्यों जाए? तो जिनकी रुचि है भक्ति में, हनुमान, गरुड़, जटायु, जय विजय, अक्रूर, उद्धव इत्यादि भक्तों को मानते हैं, ये सभी महान व्यक्ति हैं। जो भक्ति की महत्व समझते हैं, पूरा समझना संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति की महत्व असीम है। परंतु जिनकी रुचि है भक्ति में, तो परम भक्तों को विशेष आदर करते हैं। और जो सचिन को मानते हैं, तो हनुमान, गरुड़, उद्धव इत्यादि भक्तों की स्थिति नहीं समझते। प्रभुपाद तो आधुनिक भारत में महान महान परमहंस साधु एक जन श्रील प्रभुपाद आए थे, लेकिन लोग उनको इतने सा सम्मान नहीं देखे। उस समय सुनील गावस्कर बड़ा था, तो सुनील गावस्कर को बड़ा सम्मान। तो यही आधुनिक भारत की स्थिति है। तो लोग पहचान नहीं करते, तो महाभागवत की क्या महिमा है? तो श्रील प्रभुपाद की महिमा अपार है, क्योंकि वे ही राधा निजजन है, गौर निजजन, वे ही चैतन्य महाप्रभु राधा की प्रतिनिधि है। परंतु कलयुग के लोग, उनकी स्थिति इतनी निकृष्ट कि वे चैतन्य महाप्रभु की महिमा समझने में कुछ रुचि नहीं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा, वंचितोस्मि वंचितोस्मि वंचितोस्मि न संशय। उसके बाद मैं वंचित हूं कि चैतन्य महाप्रभु आए थे और पूरा विश्व को प्रेम रस सागर में डुबाया। तो जो उस प्रेम रस सागर में रुचि नहीं लेते, वे सबसे भाग्यहीन लोग ही हैं। तो राधा महिमा प्रचार करना, कौन प्रचार कर सकते हैं इस भौतिक जगत में? हम इस भौतिक, हम जो बद्ध जीव है, हम इस भौतिक जगत में किस लिए आया है? राधा जी की सेवा करने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए नहीं है। कृष्ण भूली श्री जी अनादि बहिमुख अतैव माया तारे दया संसार दुख। हम दुखी है इस भौतिक जगत में, हम भौतिक माया के ट्री टॉप से पीड़ित है। ट्री टॉप का मतलब आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक सुख नहीं दुख। तो हम दुखी है, वो दुख का मूल कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भूल करके इस भौतिक जगत में आए थे। बाह्यमुख होना मतलब भगवान कृष्ण को उपेक्षा करके इस भौतिक जगत में आए थे। तो भगवान कृष्ण स्वयं राधा जी की महिमा नहीं समझते, इसलिए वे राधा भाव लेके गौर रूप में आए थे। तो राधा जी की महिमा इतना अपार है कि अपार भगवान जिनकी बुद्धि अपार है, तो उनके लिए राधा जी की महिमा समझना संभव नहीं है। इसलिए भाई स्वयं राधा भाव अंगीकार करके गौर रूप में आए थे। तो वो राधा महिमा जिसका समझना महान महान मुनि ऋषि ब्राह्मण देवगण के लिए कठिन है और स्वयं भगवान कृष्ण के लिए समझना कठिन नहीं है, संभव नहीं है। कठिन यही बात, यही शब्द नहीं है, असंभव यही संभव, यही शब्द है। तो वो राधा महिमा जो प्रेम रस की चुरंत सीमा है, वो प्रेम रस भावना की भक्ति सबको वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ऐसे वे ही महावदन्य है। संपूर्ण दुष्प्राप्य विषय या वस्तु चैतन्य महाप्रभु सबको देते हैं, कल युग में, कृत युग में नहीं। कृत युग या सत्य युग में तो लगभग सभी लोग तो परमहंस है, तो इंद्रिय दमन करते हैं, आध्यात्मिक ध्यान में निमग्न रहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। तो यही सत्य युग के लोग की स्थिति है। तो ऐसे लोग को चैतन्य महाप्रभु प्रेम रस वितरण नहीं किया, वरम इस कलि युग में आए थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है, उनका उदारता अति विशाल है। तो राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनतो के। तो चैतन्य महाप्रभु के बिना किन की शक्ति थी, कौन शक्तिमान है? राधा महिमा प्रेम रस सीमा प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई नहीं है जो समर्थ है इस कृष्ण में राधा प्रेम रस वितरण करने के लिए। भगवान कृष्ण वे भी असमर्थ है राधा प्रेम रस वितरण करने के लिए। जिनके पास एक वास्तु है तो वो वास्तु को दूसरों को दे सकते। तो कृष्ण के पास सब कुछ है, वे परमेश्वर है, सभी वस्तुओं का मालिक है, लेकिन उनके पास वो कृष्ण प्रेम नहीं है, क्योंकि वे ही कृष्ण है, वे ही प्रेम का विषय है, और राधा वे ही प्रेम का आश्रय है। तो वो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण असमर्थ है, क्योंकि वे ही कृष्ण है। तो कृष्ण कैसे कृष्ण प्रेम करेंगे, तो वो संभव नहीं है। परंतु भगवान कृष्ण विचार किया था कि मैं कृष्ण हूं, मैं भुक्तारम यज्ञ तपसम, अहम ही सर्वभुक्तान, मैं ही भोक्ता है। और राधा और सब मेरे सब जीव राशि सब मेरे सेवक है, और सब सेवा करते हैं मेरा आनंद बढ़ने के लिए। फिर भी मैं देखता हूं कि जो मेरी सेवा करते हैं, तो वो सेवा करने से वो सुख जो मैं अनुभव करता हूं, वो सेवा ग्रहण करने से, तो मेरे सेवकगण वो सुख से अधिक सुख अनुभव करते हैं। तो सेवा ग्रहण करने से, सेवा करने से अधिक सुख प्राप्त होते हैं, विशेषकर कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति में। तो भगवान कृष्ण उन्होंने विचार किया कि वो प्रेम सुख जो राधा अनुभव करते हैं, वो सुख मेरा सुख, वो सुख जो मैं अनुभव करता हूं राधा और सभी जीवों का सुख से मेरा सुख कम है, निम्न है। और राधा वो प्रेम सुख जो राधा अनुभव करते हैं, क्योंकि वे प्रेम का आश्रय है, तो वो मेरा सुख से क्रौ क्रौ बा अधिक है। तो इसलिए भगवान कृष्ण राधा भाव ड्यूटी, राधा भावना और अंगखंडी अंगीकार किए थे और राधा के रूप में आए थे, वे स्वयं असमर्थ है राधा महिमा वर्णन करना, परिवेशन करना। तो राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप में राधा महिमा प्रचार करना संभव है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है राधा और कृष्ण दोनों एक रूप में। तो वे ही कृष्ण है, लेकिन उनकी भावना है जैसे मैं राधा हूं। तो राधा महिमा कौन प्रचार करेंगे, तो राधा स्वयं प्रचार नहीं करेंगे, कृष्ण स्वयं उनकी निजी महिमा प्रचार करते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मथा परम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है, मैं परमात्मा हूं, मैं परम वस्तु हूं, मैं भगवान हूं। तो भगवान ऐसे कहते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों कभी भी खुद की महिमा प्रचार नहीं करते। भगवान की भक्तों नहीं कहते मैं महान हूं, अगर ऐसा कहते हैं तो वे भक्त नहीं है। तो राधा परमा भक्ति मती है, तो वे स्वयं के गुणगान कीर्तन नहीं करेंगे। तो जैसे राधा सदैव भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं, तो उस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव राधा जी की महिमा कीर्तन करना चाहते हैं। परंतु भगवान कृष्ण सोचे कि राधा महिमा, राधा जी की महिमा क्या है, मैं भी नहीं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। असंख्य ब्रह्मांडों में सब कुछ जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, मैं सब कुछ जानता हूं। वेदा हम समतीतानी वर्तमानानी चार्जो न भविष्यानी चतुर्थानी, मैं सब त्रिकाल में सब कुछ जो हुआ, हो रहा है और होगा, सब कुछ जानता हूं। लेकिन इस विषय में मैं अज्ञा हूं, राधा जी की महिमा। तो वो राधा की स्वयं स्थिति ग्रहण करके राधा महिमा का प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण राधा भाव और अंग तंत्र ग्रहण किए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई समाज नहीं है राधा महिमा प्रचार करने के लिए। तो वास्तव में ये राधा की महिमा, उसका प्रचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि कौन समर्थ है राधा महिमा समझने के लिए यदि भगवान कृष्ण स्वयं राधा महिमा नहीं समझते, तो और कौन दूसरे समर्थ हो सकते और किनका अधिकार है राधा महिमा सुनने के लिए। फिर भी वो राधा महिमा का प्रचार करना चाहिए। तो शायद क्रॉ क्रॉ भक्तों में, साधारण लोग नहीं, भक्तों में एक समर्थ होंगे राधा महिमा समझने के लिए। व्रज धाम के बाहर उद्धव महाराज बहुत ही प्रसिद्ध है। कैसे कि उद्धव भगवान कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त है, सर्वोत्तम भक्त है। तो उद्धव महाराज व्रज धाम जाके समझ किया कि ये ब्रज वासियों की भक्ति मेरी भक्ति से असंख्य गुणों बड़ी है। मैं सोचता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं या सब अन्य भक्तों उस प्रकार मुझको प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा। परंतु इस ब्रज धाम आके मैंने समझ गया कि मेरी भक्ति बहुत कम है, बहुत लघु है ब्रजवासियों की भक्ति की तुलना में। तो ब्रजवासियों, अगर कोई है जिनके सामर्थ्य है राधा महिमा समझने के लिए, तो वे ही ब्रजवासी है। परंतु वो ब्रज भक्ति अति दुर्लभ है। कौन अधिकारी है इस भौतिक जगत में, खस खाली युग में, जिसमें सब पापी, दुष्कृजी, तो किनका अधिकार है इस कल युग में साधारण भक्ति समझने में। तो व्रज प्रेम रीति तो यही बात खाली हाथ जीवों से बहुत बहुत दूर है। तो किनकी शक्ति है इस काली युग में, किसी युग में भी, विशेषकर इस काली युग में राधा महिमा समझने के लिए शौकती हुई तो का कौन समर्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो पतित है, जो अति पतित है, जो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है और हर क्षण में और भी दूर भक्ति से जाते हैं, तो ऐसे लोगों को खींच के चैतन्य महाप्रभु जबरदस्त से प्रेम रस पिलाते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इसलिए वे ही महावदन्य अवतार है। तो जो बोलना चाहता था उसका शुरुआत किया था और बहुत बहुत बोलना है, लेकिन मेरा समय लगभग समाप्त है, तो और भी इसके बारे में, इस विषय के बारे में अमीर विलास स्वामी महाराज आपको कहेंगे, अथवा यदि दूसरा प्रकार की गौर कथा आपको परिवेशन करना चाहते हैं वही करेंगे, लेकिन अभी मेरा समय समाप्त है। अगर एक दो प्रश्न है इसके बारे में आप अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं वक्ता का आसन अमीबेलाचारी महाराज को दूंगा। किसी का प्रश्न है? प्रश्न आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे सकूंगा कि नहीं मालूम है, क्योंकि जो बहुत हूं मैं बहुत हूं, बहुत हूं लेकिन नहीं समझता। ये ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा ऐसे महान महान देवगणों के लिए भी यही कथा बहुत ही, क्या बोलते हैं, कठिन है, दुर्लभ। तो मैं कहता हूं यंत्र जैसे, आशा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो काल आएगा जिसमें इस कथा के लिए मेरी कुछ रुचि होगी। हाँ, क्या प्रश्न है? कृष्ण कैनो के प्रेम, हाँ ठीक है। तो We're chanting Krishna's name to get prem. यदि कृष्णा प्रेम दाता नहीं है, यदि उनका अधिकार नहीं है, तो राजा जी का अधिकार है। तो किस लिए हम कृष्णा नाम कहते हैं? हम कृष्ण नाम कहते हैं किस लिए? प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं। तो इसलिए हम हरे कृष्ण कहते हैं, हम केवल कृष्ण नहीं कहते। हरे कृष्ण का मतलब हे भगवान, हे भगवान की अंतरंग शक्ति परम प्रयासी राधे, आप दोनों आपकी सेवा मुझको लगाए। यदि हम केवल कृष्ण को प्रार्थना करेंगे तो वो प्रेम प्राप्ति बहुत दुर्लभ होगा। यदि हम कृष्ण की शक्ति स्वरूपिणी प्रीति स्वरूपिणी दया स्वरूपिणी राधा जी के श्री चरण पर प्रार्थना अर्पण करेंगे तो वो प्रेम प्राप्ति जो दुर्लभ है तो सुलभ हो उनकी कृपा से। हरे कृष्ण।